تو سلام په زمانه کې دای په شرک اختشي فیزا جاء وعد اولاهما دی دوار کی جلا مرتین الله ما کوئی تاسو چې دوه بتا سو نقصان کوي مخالفت به کوي د شریعت نه چې د دې هغړوندې راشي هغړوندې هغه سو د حضرت الیاس علیه السلام او د حضرت عزیر علیه السلام زمانہ دا ډیر مدفس موسی علیه السلام نه چې په دې زمانه کې د شرک کړو دې زمانه کې د کفر کړو تاسو خپل معلومه راځي بیت المقدس کې الله تعالی به ټول هلاک کړي یا دې غدرې نه پاره کې واقعې تر شوې نو کله چې راشي هغه وعدلوم بنای د دې دواړو نه د دې دواړو کې چې کومډم به وعده دا غراشي باز نه علیکم نو موږ به مقرر کو بتا سو باندې عباد الله نه بندگان خو بندگان چې په ملکیت او تصرف سما کې هغه بندگان چې هغه زما ملکی دي دا لنا د پاره د ملک او د تصرف ته دا نه چې هغه د الله تعالی منون کې بندگانو مراد دې نه جالوت ته یعنی جالوت ته الله تعالی مسلط ته یاد دي تاسو ته کومه پاره دې مکه تفصیل سره دې مکه واقعې بیان شوی دا چې بیا به الله تعالی هغه جالوت رو مسلط کړ هغه جالوت بیا دې سره سکړو داوود علیه السلام په زمانه کې بیا هغه الله تعالی مردار کړ اور بیا مملکت دې د پاتې شي اسلامي اصول باندې نو دغه مسجد حضرت الیاس علیہ السلام او عزیر علیہ السلام په زمانہ کې چې کله دای بت پرستی او شرک وکړو الله تعالی په دا جالوت مسلط کړ هغه سره جګړې واچولې او دای سره هغه څوک راځي دای سره کې دي اولی باسن شدید چاغي خاندان دې جنگ سخت وو فجاسو خلال دیار نن وتل هغه منظر چاته پورونو د دوی تا د سره پار د تعالی شاید پار پورونو د تن لا چې په دې کې سسرس پین دي مالک ولته از زیاد هغه تن راغوندل فجاسونن وتر دی خلالت دیاری میست پورونو تا خاریو تا دننا پورونو تلالل تتالا شای غصر دا پارا وکان وادا مفعولا او دا وعد دا اللہ تعالی کڑی شوی سمرددنا لکم الکررتا بیا واپس در کتاس دا اللہ تعالی غلبا اللہ تعالی سمرددنا واپس در کلمن لکم تاس دا الکررتا غلبا پا دوی باندی علیہم پا دوی باندی پسز دارا چی داود علیہ السلام اگا جالوت مرکو بس خبر اخلاص شا مالک کمزوری شو قتل داوود و جالوت آل تمخ کے پارا کی تیر شوی دی منبائی کے نو خیر اللہ تعالیٰ وی بیاس تاسو نمبر را گئے ما تاسو لقل بدر کلا و اندرنا کم بیا موالین او سیواک لما تاسو مالون او بنین او زامن و جعلنا کم ابردو لے ما تاسو اکثر حفیرہ دیر ڈلی تاسو دیر ڈلی شوئے بیا دیر زیاد شوئے کم خبان دی دا سے سیوا کی دائیں ان احسنتم اللہ تعالیٰ وی کتلت شئے تاسو پوہدانیت دا اللہ تعالیٰ احسنتم لی انفسکم دا فیدات دا دیس تاسو دخلو زانونو دا خکوائے دا پارت زانونو خلو ان احسنتم کتلت شئے تاسو پتوحید باندی احسنتم لی انفسکم خامل کوائے دا پارت فیدی دا زانونو فیدی استاسو دا وین اساتم او کتاسو بد کوائے کفر و شرک کوائے فلا آمانا فالیہا دا دی تاوان پتاسو باندی دے وزر و تاوانی پتاسو باندی دے اللہ تعالیٰ استاسو خلق کوائے کو بد کوائے فیضا جا وعد الاخرہ کل چراشی اگر استای وعد صدا چکل دی راغ لل او دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا قتل دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا زکریہ علیہ السلام قتل تا تفقل معلوم را چی دا دو پیغمبران شہیدان کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام او دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا قتل دی منصوبی جو لکڑی فاللہ تعالیٰ تینا پا پر باندے بوت لکنا عیسیٰ علیہ السلام برلارو کل چی راشیہ وعد رستائیں بیا با اللہ تعالیٰ ویز پتا تو دشمن مسلط کن دی وقت کے قسطنطین بادشاہ اللہ تعالیٰ پا دی مسلط کن قسطنطین بیا آغا دی سر چی سکڑی دی آغا اکڑی دی سر پارا لیسو و جو آکم دی دا پارا چی زلیل چی آغا مشران ستاسو زلیلان کی لیسو چی زلیلان کی و جو آکم مشران ستاسو ستاسو چی کم مشران و سرداران دی دا بادشاہ میں دربان مسلط کن چی لکم زلیلان کی یا خود دینا مراد ذلت دے دا مشرانو دے سردار چی ذلیل شی ورپس لان دے خلقم ذلیلان بھی او یا مراد تینا دا دے چی مخونت تا قرآن کی دمر سزاگان در کی دمر مڈا بھئی دا سے کاردر سرو کی چی دا مخونو دا شکلونا دا بدل کی شکلونا ولی ادخل المسجد بلدے دا پارا چی داخل چی دوی بیت المقدس دا پر سر پارا دا شرک دا پارا دی درانون دا پارا دی گرے پر سر پارا نا کما دخلوه لکسنگ چی داخل چو دوی اول مرتنا ونزلی ولی اتبیرو بلچ تسنس کی دوی ما علو پہا غسی سوس رسید دوی پاغی تدبیرا تسنس کول بس تسنسی کی آسا ربکم امید دی چرف ستاسو این یرحمکم رحمو کی پتاسو پلے گلو دو نبی علیہ السلام پس تچانا دری اللہ تعالی وی بیابا پیغمبر رو لیکم دین با بیابا دلو آغستیشی و این عدتم اللہ تعالی وی کتاسو بیادی فساد طرف تا عود کوئے عودنا نزبیا تاسو پسیا زہب را لیکم و جعلنا جہنم و ما گرزول دے دوزخ لیل کافرین دے کافران دے پارا حسیرہ جیل خانہ اللهم سبحان الذي باقی دا غزات لرا اخراج بوئت للو بی عبده بندق واللیلن که ورزید شپیگی من المسجد الحرامی دا حرمنا الى المسجد الاخصا مسجد اخصا تا اللذی آغا مسجد اخصا بارکنا حولهو چا دیر برکاتا چولی منگیر چا پیر پا دا غخطی کی دا مسجد اخصانا دینی برکاتو مو دنیو دینی خدا دی چلتا با وحی رات لارتا انبیاء و کول پا دی خفتی دنیوی تاستا میں چا دا مزیدی سیبا ورشای و گورن دی خوب بیان رازا لنوری او دی دپار چوخی منگا دی بندق بلتا من آیات ان آجائبات و قدرت کل انہو پتاک سندا اللہ تعالی و سمی و ریدن کے البصیر ریدن کے رین و آتینا ورکل موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تال کتاب و کتاب تورات مورکل و جعلنا ہوں گردو لیمونگ دا تورات مدن لبنی اسرائیل ہدایت دپار دچا دبنی اسرائیل و اغیت ہدایت کون کل او داو چا اللہ تتخیزو تاس بننی سے من دونی سے و زمانہ وکیلا خدایان مان علاوان اور خدایان بتا سننی سے یا ذریت من حملنا یا دلت مقدر را اے اولاد دا حقا چاچ سوار کڑیو اے من معنو حنو علیہ السلام پر بیڑا کیا نستاس مشران میں سوار کڑیو انہو پتاج سردانو علیہ السلام کان عبدن شکورا او بندہ دیر شکر گزار اسرائیل بنی اسرائیل تا فی الکتاب تورات کی لطف سے دننا چخام خا فساد بکو اے تاسو جلار دی بزمکا کی پکو پر شر سرا مرتین ابدوزلی ولطالنا لوی بکو اے تاسو علوان کبیرا بلو اے دیر سرا فیضا جا وادو لاہما کل چراش وادڑن بنائے ددی دوارو باسنا لیکم مسلط پکو پتاسو باندی عبادن بندگان لنا چی مملوک زمون دی اولی باسن شدید چخاندان دا حملی سفت دی فجاسو دنن بوزی دنن بلاش دی خلالت دیار میں از دکورون تا ننو تل بدئی کی میں ذکروں تر پارت و تعالی شہر مال و دولت و داستی دغم اللہ تعالی و جالوب بدئی مسلک کو فاغو اکی جدئی کفر شرکو کو شایار اسلامون دے شہید کرو وکان وادم مفولا و دواد کڑی شوی سمرددنا لکم بیابو پس در کتاستال کر رتا غلبا علیہم بدئی باندی داود علیہ السلام بیاو لگی جالوب مڑکو واندرنا کم او سیواب کستاس مالون و زامن وجعلناكم قرذولا ما تاسوا اكثر نفيرا ډېر ډېر ډېر ډېر کلی دې دې ان اسنتم ک تاسو کلا کې په توحید باندې اسنتم خکوي لئن فزكم د پاره د فائدې د ځانونو وين ساتم او کبت کوي تاسو کفر شرک فلعان د دې وبال په تاسو دې فیضا جا واد الاخره کله چې راشه واد رسته یې نه غدویم کرت والا غتون چې دې حضرت عیسی علیه السلام د قدر منسوبه جوړ کړ او یحیٰ علیہ السلام و زکریا علیہ السلام شہیدان کو اللہ تعالیٰ و ما بیا پتا سو باندې قسطنطین مسلط کو لیسو جو حکم دید پارا چی زلیل کیا غم شران استاسو یا بدمخی کتاسو شکیون در بزر کی بوحلو ولی ادخل المسجد آبل چی دن چی دی مسجد اخصا تکما دفلو لگا سن چی دن شو اول ذری اول ذری خطی نکم رسنولی و خطرین دلوانی تن بیا دیر شیوڑ ایک لاکھ ستر ازار کاری تو بکتی ولی اکبرو ما علاو دید پارا چی تسنس کی دوی ما علاو تدبیرا پاوشبان جو سر سیدو دی تدبیرا پتسنس کول آسا ربکم امید جرب ستاسن یا رحمکم رحمو کی پتاس پرانی گرد نبی علیہ السلام و این حدتم کتاس بیام موافس وی فساد تیا نبی علیہ السلام نمی انکارو کو عدنا نمم ببیا دی عذاب طرف کسکو عود کو بیا بدا عذابو کس و جعلنا جہنما گرزو لی ما دوزا دی کافران دو پارا حسیرا جیل خانا ان هذا القران يهدي للذي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما يهدي معجزه بيان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالی معراج جسمانی نصیب کو او تر کوم ځای پوری چې الله تعالی مختلا حق ځای کړی د نبی صلی الله علیه وسلم معراج کو د دین معجزې بیان الله تعالی کوي چې هغه علمي معجزه ده قران مجید او حضور صلی الله علیه وسلم نور معجزات عملی معجزات عملی پس تو وفات دو پیغمبرنا غفل سر پریدی لیکن کما معجزات چا غیر نیوی نو ترسو پوری چدا موجود لی دلی اثر بلی قرآن د نبی صلی الله علیه وسلم علمی معجزه ده تر قیامت پوری دا خپل اعجاز بیانوي اعجاز د دین ثابتي دي او قرآن صفات الله تعالی بیانوي کدا قرآن مجید خو دنه کوي انسان ته د حق لارو ذمہداري نه دي ذمہداري چې الله تعالی ته رسیدو دي ندا قرآن مجید منگ او تاستا خودن دا حق لارو کئی دارا توائی چی دا سم لار دا تدیبان جروان شا تب اقفل منزل مقصود تو رسی اللہ تعالی تب او رسی دا اللہ تعالی رضا بحاصل کی قرآن مجید پہر موقبان دی منگ او تاستا اندا دعوت را کئی جدی ہدایات را ترا کئی او دیمه خبره دا ده چې دا قران مجید مؤمنانو ته بشارت ورکړي د خوشاله زیری ورکړي خدای مؤمنان کم کسان دي دا دې صفات الله تعالی دلته بیانې هغه مؤمنان چې هغه عملی ژوندۍ د سنت مطابق وي هر یو عمل چې دوی کوي دا د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق دی کوي داسې کسانو ته دا قرآن د جنت خوشخبری ورکوي د لوی لوی ثوابونو خوشخبری ورکوي لیکن کوم کسان چې دا غي عملی زندگی برابر نه وي د قرآن او د حدیث ماته هغه خپل جنت یې رہی چرته ځان د ژوند نور ادارې اختیار کړی دي د آخرت نه منکر دي په اعتبار د عقیدی سره یا منکر په اعتبار د اعمالو سره دي دا چې کسانو ته دا قران تکلیف ورکړي یریږي دا الله تعالی دا عذابونه وګوره کوم انسان چې هغه خپل ژوندۍ عملی خیسته کی دا چې کسانو ته دې زیر ورکړي لیکن کوم کسان چې هغه دا خپل عملی ژوندۍ هي او تب اب تکړی دي خراب کړی نو هغه کسان یریږي دا الله تعالی دا عذابونه دا صفات و قرآن و مجید کی دا زمون و استاذ و پارا معلم دے حادی دے رانما دے تو زندگی ہر شعبہ چی انسان دی کیوں بوری قرآن و مجید حق تا رہنمائی پا آغا شعبہ کی ورکی چی تو دا کار دا سنتا او دا کار دا سنتا یا اور پسید انسان بیان اللہ تعالیٰ کی چی دا انسان دا عجلت پسند دے تلوار پسند انسان دے پہاڑی اوکار کے دے تلوار کئی یو دو دنیا کارونا دی یو دو دین کارونا دی دا خو معلوم خبر ادا چکو دینی امور کی تلوار صدا پدے مانا سرا یو حکم پتابان دے لازم اور فرض درد بس دا حکم تر سرا گوا دے کے دین دالمرا والا تیل مٹول دے کے مکوا مثلا د منځونو وختونه دي د منځونو اوقات دي چې کله هم د منځونو دا وخت راغی نو بیا په دې کې تاخیر تراخی مه کوه سبقت کوه جلدی او تیزی کوه وخت باندې ځان را رسوا او د هغه منځونو چې کوم عادات دي مستحبات دي فرایض سنن واجبات دي د دین علاوه کچرتا یو بل مسله د حج عمرې یا داسې اعمال راغلل جن پتندگی چې سړی سره وفا کوي یا وفا نه کوي خو چې کله انسان ته فرصت وو څو عذر دی انسان ته نو دی اهل دغه عبادت او نو بیا دې د عبادت کی عزت تر زره دا د دینی امور په حواله باندې خبره ده خو د جلته مطلب دا نه دی چې انسان یو دینی کار کوي او دومره جلته سره کی چې دا سرخ په مات کی ولې لکه وی حکم دادی چې دینی کارونو کې جلتی کوه نو مان جلتی وکړه مزلاون راضی نه چرای چې مو سرخ په مات کی دا معنا قطعا نه ده کومه طریقه چې تا ته پیغمبر زموږ دخول کولی دا فقها دا غي تفصیلات لیکلی دي دغه اعمال په دغه انداز باندې کول دي کی داسې جلدی نه کول چې څه کړی او څه نه کړی دومره خبره مې تاسو وکړه چې دینی او د آخرت کوم امور دي پای کې تلوار پکار ده چې دغه موقع زمونږ استاد د لاس نه ضایع نشي مطلب دا دی موقع اللہ تعالیٰ دا عمل را کرے دا فدی موقع بانے دا غرمدو کو خدا نقاستا سبانا بیماری یا بالحادثی یا بدا عمل کو لنشم دا دا مطلب دے دا مطلب ندی جٹا پتی ہوا حدثتا پا منڈا بانے دا یو دنیوی امور دین پا دنیوی امورو کی یادو ساتھ ہے پائے کی پختگی پکار دا پائے کی لگ فکر پکار دے تاغی متانت اور مضبوط والے دی تا گورا دمرت منڈا موہا تا کار تا گورا چدا پا کم انداز بانے کول غواری اور سنگ کول غواری دیر کسان دا سی بھی چپا دی امور کی اغی علتو کی تلوارو کی بیا پا غفل عمل بانے اختیمانے چیرہ کا مادی کے لگ سوچ کڑے وے دمرا تلوار میں نوے کڑے دا دنیا ہر یو کار جیوی آغی کے لگ فکر کول ضروری مسئلہ دا دلتا دے انسان پا حوالہ دا فکر کئی کہ دا انسان دے دیر جب باز دے دلتنگ انسان دے کلا دا حالات یو شان دی کلا حالات برشان دی کل کل دبان دے دا غصی حالات راشی دا پریشان حالات راشی فدی وقت دے دا فلزان دا پارا ہم بددعائی غاڑی دا فل اہل و عیال دا پارا ہم بددعائی غاڑی دا فل مال دا پارا ہم بددعائی غاڑی و خاص کر زنانا اچھلکتے دا سے راشی و اچھلکتے دا سے راشی کٹتے چھلکے دل راشی و کٹتے سا دا سے راشی زنانا کل اخفل زان دا پارا بددعائی غاڑی کل دا اولاد دا پارا بددعائی غاڑی کل دا مالون دا پارا بددعائی غاڑی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چھ دا سمت ہوئے ممکن دا چھ دا گڑائی دا قبولیت دی چاہوی دا دعا بھی چھ دا پکم گڑو کی پکم ساتن کی تاس دا اخفل زان دا پارا یا دا اولاد دا پارا یا دا مال دا پارا خیری غاڑائی بددعائی غاڑائی ممکن دا چې دا اوقات د کبري دوزه دي دوه غانې نه بیا به چې څنګه خپلې سړي بیا به سوای بیا به سوای الله تعالی و انسان دا سم کو چې ما مولي غون ته پریشانی پتا باندې رااله او تاسو ځان ته خیره شروع کړی یا له غون ته غصه رااله او بس تاسو خیره شروع کړی دا چې کار بنه کې د دین ته ځان محفوظ کا دومره جلدی په دې کارونو کې مکو دے نروس دے او بلا مسئلہ بیانی گی چی منگا او تاسوس پاس دو بلوغنا چی کم کسان آقلان دی زمان تمام حرکات سکنات دا محفوظ دی ملائک زمان حرکات سکنات لکی کمون خواہ مال کون تو بدا مال کون دا مکمل لکلی شی او دا زمان سر دا سے لازم دی لیکا سنگا چی او ہار دا غاری سر لازم دی لازم غیر منفق کی یو حالت کی برے یاد و ساتھ ہے دا عمل لکن کی زمان نہ جدا کی گی نا عرص چی منوائیو سکو دا محفوظ کی گی دا قیامت پر از باندے اندغا زمان گا کڑو رب زمان مخلا دا دفترونو پر شکل کی راشی کاغذونو پر شکل کی براشی اللہ تعالیٰ بوئی انسان اتدا خلا عمل نامل گا اگورا التا بدا دی جرا شان کا دی کی سری کری دی ہر یو انسان با پخپل پا آگے با نکوئی گی داولن تر اخیر پوری چی دیو جو لی اللہ تعالیٰ گو اور تو آئی چی زمان ملائکو تاثر سزیادے کو نہ رکڑے دا سچی دی کلی شری دی دا تا کڑی دی دے بدا ہر سے اقرار اور تصدیقو کی چا اللہ نم زیادے نہ دی شوی دا سچی ما دی کی سری دا ٹول ما کڑی دی یا کو بدا آوازو کی یا خل کو راش ہے زما دا عمل نامہ گور ہے سمر بہترین عمل نامہ دا ما بتا ستا نوی دا خوشحالے نہ بتا سی تو کو نہ وہی کہ ہم ددی رضی انتظارو او دا با متاثری چا لکا دا عمل نامی با زمون مخی لرازی ای با بے غمائی خوشحال خوشحال بزرزی تا اللہ تعالیٰ انعامات انتظار بسئی لیکن کم یو سڑی چی اگر بد اعمال کری وی او دتا عمل نامور کئی شی چی غی سوری بشورو شی کاش چی دا عمل نامو مالا نوی را کری شی ارمان ارمان چی زدہ قل اعمالو نا خبرن نوی ارمان چی انما سر حساب اور کتاب نکی دے هر زماغ دنیا سے شوا زماغ مشری سے شوا زماغ سرداری سے شوا زماغ ملکی سے شوا خلق آنی سلطانیا ہر سران ختم نہ اولاد پکار نہ مال پکار نہ بادشاہی پکار نہ وزارت نہ پکار اللہ تعالیٰ بھی کسی بھی سے مکوا ملائکو تب حکم سی جب بند بند اتلے اور جہنم تے راستے اللہ تعالیٰ داوئی چھ انسانا داتے چھ کما عمال کہے دا عمال ستا محفوظ کی گی اور ستا دا عمل نامہ ستا دا غار ہار دے مانا دادا چھ دا ہر وقت لازم دا داستان جدا نو دا تر مرگا پوری بدغ سیوی اور چھ دا قیامت رسی نو دا عمل نامہ بکھلاو اللہ تعالیٰ تعالیٰ در کی اور تبائی چھ ما پری دا پخپل زان پخپل فیصلو کا دے عمالو تا دیو گورا کہ دا کم زیتا زیل آئے تھی زما دا مل مستیاد آئے تھی کہ مل مستیاد دا درکم او کنا غلطی پلتی دی کڑی دی چاپا لدی لگو لگم چی دی برابر کی ہر یو انسان با پخپل دا سزنو بھی دی دے پخپل ہم چی دی کنا پل ساتھ کے ساتھ فیصلہ کولی شی اللہ تعالیٰ دی مخلوق سردہ احسان کرے دے انبیاء را لگلی دی دا انبیاء نائبین را لگلی دی دایان علماء را لگلی دی تدید پارا چی دا قیامت پرس عذر پاتی نشی دا قیامت پرس باندی یہ انسان داؤنو ہوئی چی اللہ سے خبرنو اللہ تعالیٰ وی ہر یو قلی تما دا پل پیغامات رسول انبیاء کرام وارثان موجود دی دا غی نائبین موجود دی تا اللہ تعالیٰ دا دینی گھٹ گھٹ تا رسول دے دید پارا چھتا قیامت پر حضبان دے تا دیس عذر جیلہ مانا پاتے نشی حیث قسم سبانا پا دی موڑا نکولے نشی بیا اللہ تعالیٰ وی تا نظام کے گھڑ گھڑ تو سب وجن را دی دا مالا و دا مال دا رہ دا وجن یادا اشخاص دا وجن چھ اللہ تعالیٰ چاہتا مالو نا ڈیلور کی یا پتی کی دا سے معتبر مالداران کسان پیدائشی اللہ تعالیٰ ورطا حکم کی کتا سے زمان دا احکام پا زہ زہ باندے را رہے نا دا معلوم خبر دا کہ کمی و سڑی تا دا مال زیادی درجی ورکڑی شوی بی دی دا اللہ تعالیٰ دا حکم نصر وارئی دا اللہ تعالیٰ حکم انمانی او دا نور چنچنکار خاسم دی تابیوی دی مور پسیم دا سے سرون خوزئی چودریان و مودریان و دلی کی سو میسو تالی چٹ دغا کسانم دغا سیوی تو اللہ تعالیٰ پا دی عذاب رہو دی تراغی اللہ تعالیٰ عذاب نہ رہو لی آبو ساتھ اللہ تعالیٰ دا سی تسنس کی چھ گویا تبوئی چھ دازہ چٹ اسو گونا دیر خلق دا سی مشتا چھ دنیا کی او عمل کئی نیک اور مقصد دائی چھ خدای دی دنیا کے راکے دا عمال میں اکڑو دنیا در نگوارم دا جہاد میں کو دنیا در نغوالم دا میں کو دنیا در نغوالم اللہ ہوئی تمکل لے کہ دا زمانہ دنیا خیرت گفتے ہوئے دا بڑی رفیدہ ہو دا پارا خالص مخلص محض پدی نیک عمل بانی دے دنیا غواری سمر غواری سمر چی دے غواری و سوک کی غواری اللہ تعالیٰ ہوئی دا دائی پا غفتن باندے ندا دا دائی پا عرضوگان باندے ندا زمر کوم سمر ورکوم و چال ورکوم دا ند ضروری تھی تو دئی کما تمنا دا تاب تمنائی چش پار زدی جات کے ناس ہوئے دی آسمان کے میں اللہ منڈے والے یو خوا بل خوا نا اللہ تعالیٰ وی غواری زج سمرہ در کم آپ زما خوا خی او چچان ہے اور کم دا پا زما خوا خی اور پڑا کی غریب زان مڑ کی دنیا اندغا سیش و آخرت اندغا سیش دنیا کی دغا دی خوار ازار کم کسان اغید آخرت پارا سامال کی اللہ تعالیٰ و اغید زسول کن دیا دنیا پرس خرکمشتا اور آخرت پرس خرکمشتا و اللہ تعالیٰ و دنیا کی دو دوارو سر امداد کن دانکم چکم حق پرس خلکتی اغید پا مضوع کی بھی چکم دنیا پرس دی دیجا دی دکور کم بلکہ دنیا پرس سر دا اللہ تعالیٰ ان عامات سے واوی داری بیان کری اور آخرت کے بیاد ہری و خلق المقام میں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن بتحقيق سردا قرآن المجيد يهدي خودنا كي للتي دهاغ لاري هي أعظم چهاغ نيغدا كما لار چه نيغدا انصاف والدا چهاغ لار دين دا قران مجید مونږ ته د دین لار سمئی چې په دې باندې تاسو راځئ دا د دین لار ده خدا خو باندې سمئی چې اوسړه قران ته نږدې شي قران باندې ځان کوی چې نو قران ورته وی چې د خپل ژوند د ذات ته روا او دا لار ده چې په دې باندې نږدې ځه تب خپل منزلي مسعود ورسي خو به چې مونږ قران ته شاکړی ته بیا مونږ سو قران ته مونږ شاکړی ده قران نزد کو نو د دې په احکام باندې عمل کو چرتزان دا خپل نور بدبخت خلکو احکام دي قوانين دي اغه په سیمندو او قران وتا ته سیدا دې چې خواله ناراضينه او نه از دغه بلکې داوي چې لکه دا مسلم اوره قدام از دغه نو بیا په عمل کول غواړي بیا په عمل کول غواړي دې بدبخت تلاو غواړي مکه نه بیا په عمل کول غواړي عمل په مکه نو زه ته بدی ورسه زین اشتقا اغه د پرم زیشتا ويبشر المؤمنين زیر ورکی دا قرآن مجید مومنانو تا زیر ورکی او خوشالو خبرونو ولراڑی جنت او دا اللہ دا رضا دا اللہ دا دیدن دا مومنان کم کسان دی تش پس داوئی چا مننا باللہ منگا ایمان پا اللہ روڑے دے بالا تجڑا ہوئی اللذین دا کسان دی عملون صالحات چی کئنے کا عمال صالحات دا پیغمبر پا طریقہ باندی او عمل کول عمال داوی ان لهم بشک د دې جنت د دې مؤمنانو لپاره اجرن کبیرا ثوابن لوی دی اجرن لوی دی الله وی لوی اجر دې زغ دی اور کوم الله تعالی دا سوی یو ذلن زکه دیم دل باندې نو امر نشمو و ان الذين اور پتا کی ز قران چې دې یری کم کسان یری الذين هغه کسان لا یؤمنون بالاخره چې دا غی ایمان په اخرت نه وی ایمان په اخرت نه دروړي دغه کسان دا قران یې ریخا پورې یې ورول ورکړي چې کم وخت ایمان خو نراوړي اخرت کې بد الله مخلزي کا سر بس کیږي دا دوزخ ته دا دغه مصیبتونو او تکلیفونو دي یو یو ورته دا قران بیانې او ان الذين فتا کی ترا کسان لا یؤمنون بالاخره چې دا غي ایمان په اخرت کې شته په ایمان په اخرت نراوړي اتغنا لهم ما تیار کړی د دې لپاره عذاب نه دي ما عذاب درناک اللہ تعالیٰ وی کم کسان چھپا آخرت ایمان روڑی کافران دی کافران دید پاردہ سے عذاب دی چھ دفناک دے دیر تکلیف پا دی کسان لاغ عذاب اور کی دوزخ دیر ناکار زہ دے دا خدویم موجزہ دی پیغمبر علیہ السلام قرآن دا غی صفات اللہ پہ آنکے چھ قرآن کو دا دا صفات والا دے دے دا کئی دے دا کئی دے دا کئی دا غی بیانو شد اس بیان دا دی خبری کئی چھ کل کل لغون تک خفشی یا غصشی نو بس شروع بشی دا بعد خوزان دا باندی کی طلب پا طلب پا طلب پا طلب پا لکسا برو کا ملائکی بدا نئے سفیل در کی تزان مو آہا برابر بدی کی تو خدی مقل را اخلاس ہے تسوی چیز دا خفل زان پا خفل مالک ہے کما زنانا چی اگر سر شکی مخ ڈبئی سینی ڈبئی کمیسو نشلی گریوان شلی پیغمبر وی زمان متین دا زمان متین دا دا دی جاہلیت پیداوار دی جاہلیت آمال دی نو غرض میں دا دی چھ بازی وقت کے لغن تے تکلیف راشی دی دا طلب پا تروپ پا شروع کی دا زنانا دی طلب تروپ وقت مرگ وقت کے فتح لگی چھو والا دی سر لاؤ دی شالا را اخلاسی چھ سنگ چل لے ملائکی بیا پریدی چھو رکا تازان لگ دبو نخو گی دی چھ زدی خوب کم او دویم دا دا کہ لغن تا کی غصرا لا یا سا پریشانی را لپا خیرو شو رو شو ہائی کٹ تجلا کی دل راشا آئی تب آشی او داشی او آغشی خاص کر دا زنانا نبی دا لنفاری دی لنفاری دی که صبر دیر کم بی نو دی پا خیرو شو روشی نو قرآن ورطوی چه مکاو کنه دا خیره مکاو اور دیم نمبر احادیثو که امراضی چه کم وقتی دا اخلو نیسا ممکن دا چه دی وقت که اخدی جابت گلائی بی اللہ تعالی دو آگانی قبلی نو چه دی ہوئی نو بس آگا چل بوشی کنه تو بیا بسنگ چه ویدعو الانسان و قواری دا انسان بشر بدائی لرا بدی دعا لرا خیرو لرا پا مال خپل باندې پا اولاد خپل باندې پا جان خپل باندې خپل جان د پاره خیری کوي چاہے زتا سے شم زدا سے شم مال د پاره خیری کوي دا اولاد د پاره خیری کوي الله تعالی وی دعا ابو پشان دچا د غفتر د انسان بل خیری خیر لر لگا څنګه چې انسان خیر غواړي الله تعالی ما سر احسانو کی داو کی داو کی لاس ته نیسی نو کله کون طرف پریشان ہے هو اخراغه نو کون ته غصی و اخراغه نو بیا ورته ګور دی انسان ته الله تعالی څنګه صحیح حال زمون بیانې مونږه خدا حالتونه دي کنه چې دا پریشان ہے او د غصې په وخت کې مونږه بیا د خپل اختیار نه بهر وځو بیا مونږه سوایو وکامل